کر دربار خدا مندی میں نہ کہہ سکے گا, بتا دینا ہمارا کام ہے, عمل کریں یا نہ کریں لو ان کا کام ہے. استاد شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, عمارت لکھ کر مجھے لکھتا ہے تو حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی, اندازہ کرو نعوذ باللہ, جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ تم سنی جو کھڑے ہو کر قوالی کرتے ہو, جاں چلی کے وقت آنا, چہرہ انور دکھانا اور ساتھ حاضر ناظر بھی مانتے ہو اور راگ بھی الاپتے ہو تو اے صدا مدینے جانا میرا ناظرا سنانا, اگر حضور خدا کی طرح حاضر ناظر ہیں تو یہ کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت ہے, لہذا غیر میں یہ صفت ماننا صفت ہے. یہ پہلا رشتہ ہے, اس کو کسی بھی لکھتا نہیں پڑے. کسی کی یادگار منانا اور تاریخ مقرر کرنا صفت ہے, اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں, لہذا میلاد صفت ہے. نماز جنازہ پھر دعا ہے, پھر دوبارہ مانگنا جائز نہیں, فتحا نے منع فرمایا ہے. ہمارے امام صاحب جنازے کے بعد دعا کرواتے ہیں, یہ انہوں نے تقریباً تین چار باتیں لکھتی ہیں. سب سے پہلی بات, ایک اصول یاد رکھے, سنیے, ہمارے نزدیک سب سے مقدم اور سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ قرآن شریف. بلند آواز سے بولو کون سی کتاب ہے؟ جو تھوڑے بولتے ہیں باقی قرآن کو مقدس نہیں سمجھتے. جو قرآن کو سب سے افضل اور مقدس کتاب مانتے ہیں, بلند آواز سے کہو کون سی کتاب ہے؟ قرآن شریف. ہمارا یہ عقیدہ ہے تو سب سے پہلے اگر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کریں گے؟ قرآن کی طرف. اور اگر قرآن میں ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر کس کی طرف جائیں گے؟ حدیث یعنی سنت مصطفیٰ کی طرف, سنت رسول اللہ کی طرف. اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع امت, اور چوتھے نمبر پر کیا, یہ چار اصول ہیں ہمارے. یا لوگ بھی پہلے قائل ہیں اس بات سے کہ ایک طرف قرآن ہو, دوسری طرف حدیث ہو. قرآن کا مطلب اور ہو, حدیث کا مطلب اور ہو, تو حدیث کو چھوڑ دیں گے, قرآن پر عمل کریں گے. حدیث کو چھوڑ دیں گے, قرآن پر عمل کریں گے. حتم کے ساتھ کوشش کریں گے کہ حدیث اور قرآن میں آپس میں مطابقت ہو جائے, لیکن اگر نہیں ہوتی تو حدیث متروک, قرآن معمول. یہ بات مسلمہ ہے, ہم مانتے ہیں. تو کاش کہ تمہاری نظر اس پر پڑی جس کا معنی تم نہیں سمجھ سکتے ہو, جس کا مفہوم تم نہیں جان سکتے ہو, جس کا مطلب تم نہیں سمجھ سکتے ہو, لیکن قرآن پر تمہاری نظر نہیں پڑی. تم نے یہ حدیث لکھ کر یہ بتا دیا کہ جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہوں, یہ بعض مومن بعض مومنوں سے مددگار ہیں. بعض مومن بعض مومنوں سے, ہاں بولو کہتے تھے, بعض مومن بعض مومنوں سے یہ کون کر رہا ہے, کون بیان کر رہا ہے, قرآن. کسی نے وہ حدیث پر کہ یہ کہہ دیا تو قرآن پر کہ یہ نہیں کہا جا سکتا جس کے غلام مدد کر سکتے ہیں ان کا آقا مدد کیوں نہیں کر سکتا. مومن تو رسول اللہ کے غلام ہے نا, مومن حضور سے, بولے بولے مومن حضور سے. آپ بھی غلام ہیں یا نہیں غلام؟ دو دو غلام نہیں ہے, وہ آپ طرح کرو سارے غلام ہیں, دو دو غلام ہیں آپ طرح کرو سارے غلام ہیں. حضور کی خاطر قربانی دینی پڑی تو دیں گے, پکی بات ہے. اچھا ابھی پتا چل جاتا ہے کہ حضور کا ذکر سنتے ہو یا بارش سے ڈر کر بھاگ جاتے ہو, ابھی پتا چل جاتا ہے. یہ چیتے والے چیتے سے مان لیں, بارش ہوتی رہے گی جلسہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ رضی. بارش سے ڈر کے جلسہ ختم ہے, بولے بارش سے جلسہ ختم ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اتنی گرمی پڑ رہی تھی, اگر تھوڑی تھوڑی بارش ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے اور ذکر سننے والوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تو ذرا توجہ فرما کے بات سنیے, اب خیال رکھیے گا کہ حضور کے ذکر ذکر بیان ہونے میں کون بھاگتا ہے اور کون بھاگتا ہے. جو غلام ہوگا وہ بیٹھے گا, اور جو غلام نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا. اب ذرا خیال رکھیے گا اچھی طریقے سے, بھاگتا کون ہے اور ڈرتا کون ہے, تاکہ پتہ چل جائے غلام کون ہے اور غلامی کے علاوہ دوسرا. اللہ اللہ اللہ, ان شاء اللہ یہ تو رحمت ہے رب الجلال کی. دیکھو نا کیا سرور کی ہوا نکل رہی ہے اور ساتھ ساتھ بارش سے ہلکی ہلکی, تو ان شاء اللہ ذکر مصطفیٰ میں اور نظر پیدا ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے سے مددگار ہیں, ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے. ارے مومن تو سارے حضور کے غلام ہیں, مومن حضور کے, تو جن سے غلام مدد کر سکتے ہیں ان کا آقا مدد کیوں نہیں کر سکتا. اور ہے اہل سنت و جماعت تھا تو تین حدیث پیش کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد سے انکار کرنے کی کوشش کی, ہم نے تجھے امداد ثابت کر دی قرآن سے. کس سے ثابت کی ہے؟ آگے پیچھے تو یار لوگ کہتے ہیں نہیں جی, یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم فقیر قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے, میرا تب ہے کہ قرآن سن کر اعلان کر دو کہ ہاں ہاں ہم نے قرآن سن کر رسول اللہ کی حضرت کے تسلیم کر دیا. یہاں لوگ اکثر کہا کرتے ہیں یا فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوتا, کوئی خراب نہیں ہوگا, میں چلنے جا رہے ہیں, اگر خراب ہو گیا نا خراب کرتا تو سفید ہو جائے گا, تو پھر ٹھیک ہے بہن. میں نے کہا اگر بارش سے ڈرتے ہو تو بارش سے ڈرے, ان شاء اللہ ہم تو مصطفیٰ کو غلام بنا گا, وہ بارش کیا کہے گی. اللہ اللہ اللہ, یہ تو رحمت ہے, یہ تو کبھی کبھی اپنے اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غلاموں کو آپ کے ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو مسرور کیا کرتی ہے. کیونکہ آپ رک گئی ہے نا, دو چار کنٹھوں میں قطرات پڑے تھے اور پھر رک گئے, کس لیے پڑے تھے؟ ہمیں ضرور بچنے کے لیے, تو ذکر مصطفیٰ پر میں بھی تھوڑی سی برس گئے, وہ تو ضرور بناتے ہیں, پھر کسی ہمیں بگانے کے لیے تو نہیں کرتی, اور نہ ہی ہم بھاگ سکتے ہیں. بلا مصطفیٰ کے غلاموں سے تو کوئی بتا ہی نہیں سکا, یہ بیچاری کیا بتا رہے گی بھائی, آپ کیا کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں مجھے, میں اس طرح سے مجھے ختم نہیں ہوتا, میں جب تک رعایت نہ سنوں اپنا میں تقریب میں ختم مجھے نہیں ہوتی, کوئی تھوڑا کام کرو. اللہ اکبر. تو ایک قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے جس میں ان سے جواب دیا ہے میں نے اس کنداز کے متعلق, ایک ہی کافی ہے یا ایک اور آ جائے؟ جی بھائی حدیث کا تو جواب دے رہا ہوں میں نے آپ سے بتایا نا, ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف قرآن ہے, قرآن سے حدیث کا مفہوم ٹکراتا ہو تو قرآن معمول حدیث متروک, اس لیے کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے, موجود بھی ہو سکتی ہے, نقصی بھی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں تو کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہیں بعض بعضوں کی مددگار ہیں بال بالوں سے. قرآن کہتا ہے مومن مدد کر سکتے ہیں, مومن مدد ہے, قرآن کہتا ہے مومن مدد ہے, ایک لاکھ حدیث سے اس انداز کے خلاف آ جائیں ہم قرآن کے مقابلے میں حدیث کا عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تنبیہ اور ڈانٹ کے لیے بات کی تھی, کیسے جیسے حدیث نہیں ہے من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا, تو کیا یہ مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت اور شوق دے تو کیا جو نماز چھوڑتے ہیں وہ کافر ہو گئے سارے؟ بولو جان تھی سمجھانے کے لیے آپ نے ڈانٹا تھا, اسی طرح سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ کو فرمایا تاکہ امت کہیں عمل نہ چھوڑ دے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا میں تمہاری امداد کر سکتا ہوں, بلکہ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد کا تعلق ہے میں کہتا ہوں حضور کو تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ میرے بندے کی امداد کرا. میں مجھے یہ بتاؤ خدا جل جلال بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے درخت لوگوں سے اپنا راہ نہیں دکھا سکتا تھا جیسے تم کہتے سیدھا, نبیوں سے بھیجنے کے بغیر وہ سیدھا نہیں راہ دکھا سکتا تھا, نہیں دکھا سکتا تھا لیکن دکھایا نہیں, نبیوں سے بھیجا, انبیاء علیہ السلام سے بھیجا, اے نبیوں جا جا کر تم میرے بندوں کی امداد کرو, وہ میرے بندے جو میرے راہ سے بھٹک چکے ہیں مجھے چھوڑ کر لاتے مناتے عزا کی پوجا کرتے ہیں ان کی امداد کرو اور انہیں میرا راستہ دکھا دو. سلام علیہ السلام نے پھر کیا سنایا, سبیلی ادعو الی اللہ ومن اتبعنی, اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب ان سے بتا دیجئے ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے, میں اس راستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, ہاں ہاں صرف میں ہی نہیں بلاتا جو میرے تابعدار ہیں وہ بھی بلاتے ہیں. گویا سے ثابت ہو گیا کہ حضور بھی لوگوں کی امداد کرتے ہیں اللہ کے راستے اللہ طرف لے جانے کے لیے، اور حضور کے جو غلام ہیں وہ بھی امداد کرتے ہیں. دو تیسری آیت خدا جلال نے لسٹ بنا دی پرانے کریم میں، یا اللہ یہ ملا لوگ ہمیں چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا امدادی نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، یا اللہ تو بتا باقی تیرے بغیر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ اللہ نے سنایا ان سے کیا پتا، یہ جو اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ماں تم لوگوں سے دھوکہ دینے کے لیے لیتے ہیں، اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کی طرف لے جائیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بلیوں کی طرف سے ان کو دور کریں، پھر نبیوں سے دور کریں، جب نبیوں بندوں سے دور ہو جائیں گے تو خود اللہ کو چھوڑ کر ہمارے گرو کے پیچھے لگ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ان سے پیچھے مت لگنا، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا مددگار کون کون ہے، تمہاری کون کون مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. یا ذرا اور بلند آواز سے بولنا، سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا شان ہے، سنی کا ایمان ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کی شان ہے، ہندو کا ایمان ہے، اور ان کا چرائم ہے، پھر کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ اور میرا بلند آواز سے کہو نا، دیکھیے چران چران کر رہا ہے ان کا مجرم کا کلام کیا جاتا ہے، جو شخص جرم کرتا ہے اس کا کلام ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی امدادی نہیں، رسول امداد نہیں کر سکتا، ایماندار امداد نہیں کر سکتے، اس کو قرآن سے میں رکھ کر جتنا دے اس کو کہہ دو کہ قرآن سکتا ہے، قرآن کا مقابلہ میں تمہارا ایک قرآن منا دیا جائے تو ہم سب ملاؤں کو کافی لوگ سے ٹھکرا کر دور بگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. یار کراچی والے میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے کہ مارا مارنا ہو تو سر کا مارا کرو، بسورا نہ مارا کرو. میں بلند آواز سے مارا لگایا تاکہ پتا چلے جلتا ہو رہا ہے. سنیے آپ قرآن اور اپنے دلوں کو محفوظ کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا یا اللہ اور کون فرمایا اللہ کا رسول بھی تمہارا، اللہ کا رسول بھی تمہارا. اب میں بات کروں، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ ہی مددگار ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ بھی مددگار. تو ہی اور بی میں فرق بتاتے ہیں مثال دے کر بازاری عورت کا، تو گھر والی اپنے خاوند کو کہتی ہے میں تمہاری ہی ہوں، اور بازاری عورت جو آ جائے اسی کو کہتی ہے میں تمہاری بھی ہوں. یہ بازاری عورت کیا کہتی ہے اس کو تو یہی بہتر جانتے ہیں، دیکھو نا، اگر جس کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے راز انہیں تو معلوم ہوتے ہیں. دادا میں ان مولویوں سے یہ پوچھتا ہوں یہ تمہیں بیماری عورتوں کے راز معلوم کرتی ہے؟ یہ تو ان کی سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے نا بھائی، اگر کسی کے راز معلوم کرنا تو آسان بات تو نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، جو باتیں وہ کیسے میں کرتی ہیں اور معلوم تمہیں شیئر کرے باتیں۔ ارے کوٹھے پہ بیٹھ کر باتیں کرنے والے، کوٹھے کی باتیں سننے والے، تمہیں کوٹھے کی باتیں آتی ہیں، ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں خدا کیا فرماتا ہے اور تم کیا بچے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ بولے بولے، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، ایمان والے بھی تمہارا مددگار ہے۔ اب تم کا تیری ہی مانے یا اللہ کی دل؟ اب باتیں کرتے ہیں کوٹھے کی، ارے کوٹھے کی باتیں کرنا چندروں کے سامنے، یہاں مسلمان ہیں، یہاں بات کرو قرآن کی، بات کرو اتفاق سلمان کی۔ تیری سنی تو غلام ہے، کافر ملیشی ہے۔ ارے کافر ملیش کا شیر سنی پر اگر پڑتے ہیں تو وہی شیر کرتے ہیں جو محبوب کبریا کی شان کے ہیں۔ اب تم بتاؤ، تم جو کوٹھے کی باتیں کرتے ہو تمہیں کیا کہیں رہے کوٹھے والے؟ کوٹھے کے آنسک ہے پرانے آنسک، بہت بڑے پرانے آنسک۔ اب دیکھو نا، مجھے کیوں نہیں پتا کہ کوٹھے والی کیا کہتی ہیں، بیماری ہوتے ہیں آپ کو پتا؟ آپ کو پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ عام لوگ ہیں۔ آپ کو کوٹھے والیوں کی باتوں کا، بزاری عورتوں کی باتوں کو نہیں پتا، ان مولویوں کو کیسے پتا چلے؟ دوسروں کی بات میں پوچھتا ہوں سب جنمدین ندیم سے، تو تم جو کہتے ہو بلاری عورت یہ کہتی ہے، تمہیں بلاری عورتوں کی باتیں کیسے معلوم ہو گئی؟ نہیں معلوم ہوتا ہے سب شائن جلدو الا اصلی، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، چاہے تم اس سے بھی یاد آؤ لیکن اپنا اصلا نہیں بھول سکتے۔ کیا کہو گے اب اللہ کو، کیا کہو گے قرآن کو، کیا کہو گے خدا کے فرمان کو؟ خدا فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ ہے قرآن کی مار، جتنے پڑھ رہی تمہارے کوٹھے کی باتوں کے جواب میں فقیر قرآن پر کیسے سنا رہا ہے، تاکہ کراچی کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے حق کون کہتا ہے اور دل کون کہتا ہے۔ کوٹھے کی باتیں، بداری عورتوں کی باتیں، وہ تم بداری مرتے تو بداری عورتوں کی باتیں کرتے ہو، بات کرو قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، بولو اللہ تمہارا رسول ہوں، اور اس کا رسول بھی مدد، اس کا رسول بھی مددگار ہے۔ للذین آمنوا، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ اب تم بتاؤ تمہاری ہی کہاں ہے؟ ہاں یاد آ گیا، یہ اللہ ہی نے کہا تھا نا، وہ کہا تھا، ہاں ہاں یاد آ گیا، کہا تھا، اب یاد آیا، وہ بھی ہے اس آدم حکم نازل ہوا اللہ کا، آدم کا سجدہ کرو، فسجد الملائكة أجمعين، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے إلا إبليس ایک پکڑ کر کھڑا رہا، ٹانگے چوری کر کے اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے، ارے خدا کا دربار ہے، عبادت کے معنی عزے انتساری کے ہیں، عزے انتساری کے جھک کر کھڑے ہونے سے ہوتی ہے، اکڑ کر کھڑے ہونے سے نہیں ہوتی، جیسے جیسے جاتے ہیں اکڑ کر چوری ٹانگے کر کے کھڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم شخص بناؤ تو اس طریقے سے بناؤ تو اس میں کوئی کسی قسم کا خلا نہ ہو، کیوں جہاں خلا ہوگا وہاں شیطان ہوگا، جہاں خلا ہوگا وہاں یہ چاروں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تاکہ جہاں شیطان کھڑا نہ ہو درمیان سے جگہ خالی توڑ دیتے ہیں کہ اگر کھڑا ہونا ہے تو بچی یہاں سے اچھی جگہ دینی چاہیے نا اپنے دلی کو، پھرتے نا کلا کلا اصل مکان پر پھر ہے، کس کو خیال کرو کہاں کھڑا کرتے ہیں، بڑی محفوظ جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، کیوں اس لیے تو سنت اسی جگہ ملتے اسی کی جگہ نہیں کرتے، ہاں ہاں میں آپ سے بتاؤں، ابلیس کرا رہا، ابلیس نے سجدہ، اللہ نے فرمایا ارے تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کہنے لگا یا اللہ تجھے ہی کیا ہے تجھے ہی کروں گا، تجھے بولو بولو بولو، میں آپ کو بتاؤں ہی اور بی میں فرق کیا، یہ تو بلاری باتیں کرتا ہے، میں قرآن کی باتیں کرتا ہوں، ہی اور بی میں فرق ہے، ابلیس کہتا ہے میں نے تیری عبادت کی ہے، اتنے سال ہزار ہاں سال تیری عبادت کی ہے، جتنی دیر کہے گا تیری کر لوں گا، تیری جیت تیری تیری تیری ہی کروں گا، اگر تو یہ کہے کہ تیری بھی کروں، میں نے آج تک تجھے سجدہ کیا ہے تجھے ہی کروں گا، تجھے اگر تو یہ کہے کہ تجھے بھی کروں آدم کو بھی کروں تو یہ مجھے نہیں مارا چاہتا، اللہ نے فرمایا اچھا تو ہی والا میں ہے، تخرج منها فإنك رجيم إن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اللہ یہ ہے قرآن کی وردی، اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تو نکل جا مردود میں، جو میں قرآن کا تکنا کر رہا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کل کو آپ لوگ کہیں دیکھے بھی کیا کسی کو کہہ دیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کا تکنا کر رہا ہوں، اللہ فرماتا فخرج منها، اس نے کہا تھا تجھے ہی کروں گا، تجھے اللہ نے فرمایا ارے ہی والے نکل جا، ہی والے ارے تمہارے لعنت الی یوم الدین، نکل جا تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی